να γυρίσει. Γεια. Όχι, όχι, άνθρωπος είναι, γιατί να ακολουθήσω 1564. Έγινε καλός, αφήνω πως είναι διαγώνιος. Κιλάρης ακούει. Ακούει με 47, νούμερο, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου, έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Έγινε, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Είναι η συνομιλία. Ναι. Του σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από χτες. Της μοιραίας αμαξοστοιχείας, ναι. Των μοιραίων. Εκεί που του λέει φύγε, φεύγεις, φεύγεις και καλή συνέχεια. Ευχήθηκε και καλή συνέχεια. Επηρεασμένη όλη η δεύτερη μέρα από το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Στη σκέψη μας αυτό τρέχει συνέχεια. Υπάρχει και οργή. Προφανώς, γιατί σκέφτεσαι ότι αν το λέγαμε μπουρδέλο με όλα τα προηγούμενα. Τι θα το πούμε όταν είναι τόσο επικίνδυνη για την καθημερινότητα, έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν κάνει τα αυτονόητα. Που δεν δηλαδή τα ένα κάνει. Κόκκινο φως εκεί δεν ανάβει, του μπουρδέλου μια χαρά ανάβει. Που δεν τα έχουν κάνει. Που δεν τα έχουν κάνει. Απεδείχθηκε και αποδεικνύεται και όσο περνάνε οι μέρες ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, περισσότερες φωνές σηκώνονται και λένε, καταγγέλνουν, θυμούνται. Και εμείς βρίσκουμε και ηχητικά παλιότερα και δένεται όλο αυτό. Και περισσότερα θύματα μέρα με τη μέρα επίσης. Αυτό ναι, δεν το. Είναι ένας δείκτης που θα συμβεί. Ναι, θα συμβεί, αλλά όπως και να έχει την ψυχολογία, μετράει και αυτό. Όταν βλέπεις ξαφνικά ότι ήταν 36 και τώρα είναι 46 μια μέρα. Θα φτάσουν πάνω 55. Εντάξει, δεν ξέρουμε καν πώς θα φτάσουν. Αυτό επίσης τα λέει όλα. Που δεν ξέρουμε πόσους ανθρώπους μπορεί να ψάχνουν οι άνθρωποι. Διαβάζω το 80% των θυμάτων είναι από 18-29 χρονών. Νέα παιδιά, φοιτητές. Νέα παιδιά. Φύγε τρίμερο και γυρνάγανε πίσω. Φοιτητές, φοιτητές. Και βγαίνει χθες ο πρωθυπουργός της χώρας και κάνει αυτό το μινι διάγγελμα το βράδυ. Νομίζω ήταν η πιο χυδαία στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσα χρόνια κυβερνάει. Υπήρχε πάτος βέβαια. Θα μπορούσαν να στείλουν ένα 112, ένα κάτι, μια ατομική ευθύνη επιρρύψαν ή όχι ακόμα. Όχι γιατί ακόμα, είναι όχι το ακόμα. Επόμενο στάδιο μαζί με τα παπαγαλάκια από τα διάφορα συστημικά μέσα να πούνε ότι έφταιγε και ο κόσμος που πήρε το τρένο και δεν παίρνουν αεροπλάνο ή αυτοκίνητο. Δεν έχεις ατομική ευθύνη όταν παίρνεις το τρένο. Έχεις ατομική ευθύνη. Δεν έχεις ενημερωθεί καλά, ότι όταν δεν γίνεται, έχει τίποτα. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα και ξέρεις τι ξεχαρβαλωμένη είναι η χώρα όλη. Μια ατομική ευθύνη και πρέπει να την έχεις. Μια ατομική ευθύνη. Μια που συζητάμε την ατομική ευθύνη πρέπει να τη συζητήσουμε πραγματικά γιατί έρχονται και εκλογές. Και ατομική ευθύνη υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε αυτή την ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη δεν θα βρεθεί σε καμία περίπτωση. Θα βρεθεί ατομική, θα βρεθεί του σταθμάρχη, θα βρεθεί του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, θα βρεθεί του κάθε προηγούμενου, του επόμενου, του Καραμαλή του μικρού. Του δηλαδή, Καραμαλή του μεγάλου. Του μεγάλου, δεν θα βρεθεί του Μητσοτάκη ευθύνη. Δεν έχει τώρα. Και δεν θα παραιτηθεί Μητσοτάκη με ευθύνη, βέβαια. Λέω παράδειγμα. Μα τι άλλο, πραγματικά πόσοι ακόμα πρέπει να πεθάνουν, πετώσει στην πανδημία με τι κακοδιαχειρήσει του. Πέρα από αυτού που έτσι κι αλλιώ λόγω. Εντάξει, έχουμε να... απόθεμα. Τι έχουμε θες. Απόθεμα, ναι, ναι. Τώρα στα τρένα, πού θα χορτάσουνε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν χθες στο περίφημο διάγγελμα με το περίλυπο ύφος, σχεδόν υποβασταζόμενος, όπως όλοι οι υπουργοί που πήγανε πάνω. Συμπάσχουμε όλοι με το δράμα του. Όπως και στη δήλωση προχθές στη θεατρική. Ναι, το βράδυ θα το ακούσουμε το διάγγελμα. Ενώ λέει θα φτιάξει επιτροπή υπερκομματική να διερευνήσουν τα αίτια κτλ. Κτλ. Φωτογραφίζει όμως το σταθμάρχη και μιλάει για ανθρώπινο λάθος. Μόλις επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, πιο πολύ νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Εδώ, η καταδίκη. Με τραγικό. Βέβαια, και με έμφαση στο αμέσως, ότι αμέσως παραιτήθηκε. Τέλος. Τι συζητάμε τώρα, αφού αμέσως παραιτήθηκε ο Καραμαλής, τότε καταλάβατε το λάθος. Sorry, είπατε bad luck. Είπατε γκίνια, τι να κάνουμε, κρίμα. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή, το είπαμε αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ λέει αυτό ο Πρωθυπουργός, προφανώς θέλοντας να στρέψει προς τα εκεί, ακόμη και με αυτό το διάγγελμα, την ώρα που ακόμη οι σωροί δεν έχουν βρεθεί όλοι και οι συγγενείς αναγνωρίζουν. Πάνω σε αυτή την ώρα τι έβγαλε το πόρισμα. Και που δεν είναι έτσι πως που δεν είναι, αναγνωρίζουν. Είναι άλλο τραγικό αυτό. Έβγαλε το πόρισμα. Για να μην έχει ευθύνη η κυβέρνηση, ο ίδιος. Να ξελασπωθεί η εταιρεία. Το σύστημα, η εταιρεία. Η εταιρεία, μην φτάσουμε τώρα πάλι σε Αντινατική Οδό, που αναγκαστικά ήταν φως φανάρι και έπρεπε να βρεθεί. Είχε χιονίσει και μέρα. Είχε χιονίσει και μέρα και είπε τα 2.000 για να γλιτώσει τα χειρότερα η εταιρεία. Πού και τα 2.000 γλιτώσει. Πού δεν τα, τα έχουν δώσει. Αυτό. Άρα μην πάμε σε άλλη μια εταιρεία. Προφανώς. Γιατί θα καταλήξουμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενδεχομένως δημιουργούν και πρόβλημα. Αλλά δεν τις παρούσες. Δεν τις παρούσες τώρα, γιατί η ανάπτυξη, ξέρουμε, καλπάζει. Γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Προφανώς κάποιος, εγώ έλεγα χθες, πάτησε το κουμπί λάθος. Δεν υπάρχει κουμπί, αν είδες. Προφανώς ο σταθμάρχης είναι κάτι χειρόγραφα, σε ένα τετράδιο γράφει. Έχουν βγει αυτά στη δημοσιότητα. Είναι ένα τετράδιο που γράφει με μπικ. Και το βλέπουμε ότι του λέει θα πας από εκεί. Είναι οι συνομιλίες αυτές που του είπε εδώ. Πήγαινε, φύγε, καλό δρόμο κτλ. Προφανώς υπάρχει λάθος ανθρώπου που ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχει λάθος ανθρώπου όταν υπάρχουν τρεις δικλείδες ασφαλείας που δεν τηρούνται. Να συζητάμε το λάθος ανθρώπου. Είναι λάθος να λέμε ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος όταν δεν έχουν τηρηθεί τα βασικά από το 2000. Αυτό λοιπόν. Το κουμπί το πατά ένας. Ναι. Αλλά όμως αυτός ο ένας. Ποιος είναι, τι κάνει εκεί, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, ήταν 59 χρονών, από μετάθεση, ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Ρε, εδώ έχουν όπλα στους τρελούς, δεν τους περνάει ψυχολογικά τεστ. Μισό λεπτό. Πάνε σκοτώνουν τον κόσμο έξω στον δρόμο. Μισό λεπτό. Έχουν, δεν θα, το σταθμάρχη θα φτάσουν. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ήταν παλιά στα τρένα, μετά πήγε 10 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας, ξαναγύρισε. Πέρασε από μια εκπαίδευση σταθμαρχών, αποφύτησε πριν 40 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει και μια ανάρτησή του στο Facebook που λέει: τελείωσα. Σαν μήνυ σχολείο είναι αυτό. Θα πούμε μετά τι μαθαίνουν. Και είναι νέος δηλαδή σε αυτό το χώρο. Μπορεί να είναι μεγάλο στην ηλικία, αλλά είναι νέος στο χώρο. Και τον είχαν αφήσει σε ένα από τους κεντρικότερους κόμβους μόνο του νύχτα. Ποιος φταίει εδώ, ο ίδιος? Θέλω εγώ να πάω να οδηγήσω αεροπλάνο. Μου το δίνει η εταιρεία. Ποιος φταίει εδώ, δεν φταίει καμία κυβέρνηση. Κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός που κλαίνε κιόλας. Άμα είναι έτσι να πάμε στο ανθρώπινο λάθος, πρέπει να πάμε προς τα πίσω στα ανθρώπινα λάθη. Αυτό λέω. Πίσω. Αλλά επειδή φτάνοντας προς τα πίσω θα βρεθούμε από το ανθρώπινο λάθος σε ένα νομικό πρόσωπο, σε μια εταιρεία, δεν θέλουμε να πάμε προς τα πίσω γιατί θα βρεθεί ότι φταίει μια εταιρεία. Θέλω να πω, αυτό που είπε χθες ο πρωθυπουργός, αυτό με το ανθρώπινο λάθος, είναι χυδαίο. Είναι άστοχο, παράλογο και χυδαίο πάνω απ' όλα, ειδικά την ώρα που έγινε. Αφήνει τη ζωή 300 περίπου ανθρώπων που είπε η εταιρεία στην αρχή στα χέρια ενός. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν ανεκπαίδευτος ή ότι ήταν από μετάθεση και δεν ήξερε τι του γινότανε. Και έμπειρος να ήταν. Παθαίνει έμφραγμα. Ναι, ένας μόνος του τη νύχτα. Τι γίνεται, οτιδήποτε πάλι τα τρένα μπαίνουν. Οτιδήποτε μπορεί να πάθει. Και πιο είναι απλό το έμφραγμα. Μέθησε. Είναι τρελός και θέλει να κάνει έγκλημα. Μην φτιάχνουμε τέτοια εικόνα, γιατί τα κανάλια πολύ εύκολα φτιάχνουν ότι μπορεί να έκανε το. Αφήνουν και τις πόνοιες ότι μπορεί να δάτσουξε λίγο βραδάκι, 60χρονος, κάπου. Άστο, δεν είναι αυτό. Μα γι' αυτό. Οποιοδήποτε κόψιμο να πάθε, κάτι, οτιδήποτε. Έφυγε μια στιγμή από εκεί, κάτι. Γι' αυτό υπάρχει πολιτεία, της οποίας προείσταται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον τομέα αυτό ο Κώστας Καραμαλής, ο τρίτος, ο τέταρτος, τι είναι, για να προλαβαίνουν αυτό το ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορούμε να συζητάμε το 2023 για ανθρώπινο λάθος. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η φράση. Δηλαδή, στα αεροπλάνα υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζουν το ανέβα και κατέβα τον αεροπλάνο. Δεν είναι οδηγός. Σήμερα μόνο. Δεν έχει γίνει κάτι. Άρα δεν έχουμε ανθρώπινο λάθος. Άρα μπράβο στους ελεγκτές. Δεν υπάρχει κράτος από πίσω. Όταν έχουμε δηλαδή ανθρώπινο λάθος, φταίει ο άνθρωπος. Όταν δεν έχουμε, πάλι θα φταίει ο άνθρωπος. Ή δεν θα φταίει το κράτος. Εξαρτάται πότε έχουμε εκλογές και πότε δεν έχουμε εκλογές. Και επειδή έχουμε εκλογές τώρα, πρέπει να φέρει να φταίει ο άνθρωπος. Και σε ένα σωρό άλλες διαδικασίες, οι άνθρωποι υπάρχουν με τα λάθη τους, με τις αυλεψίες τους. Ειδικά όταν υπάρχουν και δεκάδες, εκατοντάδες που εξαρτώνται από έναν, γι' αυτό έχει φτιαχτεί η τεχνολογία. Γι' αυτό έχουμε τις μηχανές. Η πρόνοια, γι' αυτό έχουμε τις μηχανές. Άρα από τη για, στιγμή, να μην λέμε, για να μην φτάσουμε στο γελίο σημείο και στο χυδαίο, ότι φταίει ένας άνθρωπος για όλο αυτό. Δεν θα έπρεπε δηλαδή 2023, 1η Μαρτίου και 2 σήμερα, κανείς να αναφέρεται σε ανθρώπινο λάθος. Και να κρύβεται πίσω από αυτό, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε είναι ένα μάτσο δημοσιογράφου που από το πρωί λένε αυτό το πράγμα. Τσίπα από τη συγκεκριμένη πλευρά δεν περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά να έχει κάποια στιγμή και να πάτω αυτό το πράγμα. Και τώρα, παράδειγμα. Πολύ συνεπές βέβαια όλο αυτό με την τετραετία Μητσοτάκη. Όλο. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί, η ασφάλεια των επιβατών είναι χειροκίνητη. Να. ποιες είναι οι προτεραιότητες της σύγχρονης κοινωνίας. Τα κέρδη, τι εννοείς. Τα κέρδη, σόφα. Τα φαντ. Συγγνώμη, τα φαντ. Οι άνθρωποι θα είναι. Ένα παράδειγμα τώρα. Οι άνθρωποι είναι η στιγμή που είναι κάτω από τα κέρδη αυτή τη στιγμή, θα μένα. Ένα παράδειγμα για αυτό που λέμε το ανθρώπινο λάθος. Πώς προσέλαβαν χτες, ταυτόχρονα ανακοινώθηκε στη Διάβγεια η πρόσληψη ελεγκτών, σταθμαρχών. Ναι. Πώς θα είναι, σε ποιο καθεστώς έχουν μπει. Αρπαχτεί για 6 μήνες. Σε ποιο καθεστώς έχουν μπει αυτοί. Και το τραγικό της υπόθεσης, το θα λέγαμε, είναι το γεγονός ότι και σήμερα στη Διάβγεια ανακοινώθηκαν και 73 προσλήψεις σταθμαρχών. Τη σημερινή ημέρα που έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν, έχουμε και ταυτόχρονα και μάλιστα με μπλοκάκι που θα μπορούν να προσληφθούν. Σταθμάρχες με μπλοκάκι. Ναι. Είναι η Φέη Χρυσοχώ, χτες βράδυ από την εκπομπή του Νέκτακ του Χατζη Νικολάου στον Αντένα, καλύπτει τα θέματα συγκοινωνιών, παλιά ρεπόρτερ. Με μπλοκάκι παίρνουν σε αυτή την κομβική θέση για κάποιους μήνες, 6-8, με μπλοκάκι. Μετά φεύγει. Δεν μένει κάποιος. Το φωνάζουν οι εργαζόμενοι. Βάλε μόνιμους που να ξέρουν, έμπειρους, και όχι έναν μες τη νύχτα. Δύο, κάτι γίνεται. Και παίρνουν εδώ με μπλοκάκι. Όταν είναι προτεραιότητα στην αντίληψή τους έχει η ελαστική σχέση εργασίας και πώς θα γλιτώσουν κάτι παραπάνω, τίποτα ένσημα, τίποτα κρατήσεις, θα είναι αυτό. Και θα πεθαίνει κόσμος. Τι να κάνουμε. Χωνέψτε το. Ναι, το χωνεύουμε, αλλά αυτή είναι η σε σχέση με το ανθρώπινο λάθος. Αυτή ψηφίζεται, αυτή την πολιτική θέλετε να υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Επειδή μας είπε για ανθρώπινο λάθος και ότι φταίει ένας σταθμάρχης, που ξαναλέμε, αυτός πάτησε το κουμπί, ναι, αλλά υπάρχει από πίσω χιονοστιβάδα πραγμάτων και δεδομένων. Δεν είμαστε ηλίθιοι να κοιτάξουμε μόνο τον έναν επειδή αυτοί θέλουν. Πρέπει να δούμε όλο το σκηνικό επί σειρά ετών πώς έχει γίνει. Από το ξεπούλημα του ΟΣΕ, από το πώς παίρνουν τους εργαζομένους με μπλοκάκι, σταθμάρχης με μπλοκάκι. Και να κόβει το τέλος. Και να ρυθμίζει τόσο κρίσιμες καταστάσεις. Και τι ευθύνη έχει αυτός ο άνθρωπος μες τη νύχτα και μόνος του. Και το ξεβράκωμα και την αποδόμηση του ΟΣΕ μέχρι να φτάσουμε να το ξεπουλήσουμε παρά για να. Αυτή είναι μέθοδος Πασόκ. Αυτή είναι η πασοκή μέθοδος για να φτάσουμε εκεί και να είναι στην κατάσταση που είναι ο ΟΣΕ τώρα. Χρόνια. Τον ΟΣΕ τον προετοιμάζαν πολλά χρόνια με απαξίωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, αγάπη μου. Έτσι γίνονται όλα. Το ξέρω, Χρυσό μου. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Στην Αγγλία όταν γίνανε είχε 4 δυστυχήματα σιδηροδρομικά. Όταν έγινε η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Άστο. Είναι δεδομένο όλα αυτά. Και σε κάποιες χώρες δώσαν και τα νερά και τα ξαναπήραν πίσω οι χώρες. Γιατί κατάλαβαν ότι τουλάχιστον το νερό να μην το πουλήσουμε. Δεν ξέρω εδώ τι παίζει και σε ποια φάση θα το χάσουμε και αυτό. Και εκπαιδευτής μηχανοδηγών, ναι. Είναι από αυτούς που βγαίνουν, ο Νίκος Τσουρίδης. Η τηλεδιοίκηση γιατί σταμάτησε. Γιατί κάθε 2 χιλιόμετρα αναθέτανε σε έναν εργολάβο να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτός δεν το τελείωνε ποτέ. Οι προδιαγραφές οι οποίες είχαν τεθεί δεν ετηρούνται. Και στο τέλος πολλές εταιρείες επτόχευαν και πήγαινε να τους βρεις εσύ τώρα που είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα συστήματα που είχαν βάλει επάνω στην υποδομή και τα συστήματα που υπάρχουν επάνω στις αμαξοστοιχίες, στις μηχανές και στα ντεζίρο, τα ηλεκτρικά, δεν συμβαδίζουν μαζί τους. Δεν διαβάζει το ένα... Είχαν άλλα λογισμικά. Τα λογισμικά ακριβώς του άλλου. Προμηθευτήκαμε ένα το οποίο δεν δούλεψε ποτέ. Από το 2000 έχουμε 2023 και να δουλέψει και για να ξαναδουλέψει αυτό το σύστημα. Να έχουμε ασφαλή κυκλοφορία πρέπει να βάλουμε καινούριο πτούκι από την αρχή. Ποιος έχει ανθρώπινο λάθος εδώ. Με τα συστήματα που ένας έβαζε μετά τον άλλον που αναθέταν σε εταιρείες, έφευγε, χανόταν η εταιρεία του, γύρευε τι μίζες και τι λαμογές είχαν εκείνοι εκεί. Ποιος υπουργός θα έχει αρπάξει. Βουτιά με στο μέλι, για να αυτό, δώσει το φύλλο και να φύγει μετά. Ποιος δεν είναι και εδώ ανθρώπινο λάθος. Και ο επόμενος υπουργός από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλάζουν και αλλάζουν συστήματα. Αυτό δεν και έχει κάθε 2 χιλιόμετρα άλλο έργο, γιατί είναι άλλος διαγωνισμός. Το σπάς για να δώσει σε πολλούς. Ναι, μπράβο. Άλλη εταιρεία που θα μειοδοτήσει, θα πληροδοτήσει. Εδώ δεν έχει ανθρώπινο λάθος. Μαζί με το σταθμάρχη δεν πρέπει να κάτσει στο δικαστήριο κι άλλος. Δεν άλλοι. Είχε υπουργό, δεν είχε πρωθυπουργούς που τα κάνανε όλα αυτά. Δεν έχει τώρα πρωθυπουργό. Ο πιο πριν, πρωθυπουργός, τίποτα, καμία ευθύνη. Και ο πριν και ο πιο πριν, ο τωρινός ξέρει μια χαρά τι έχει παραλάβει και πρωθυπουργός και υπουργός. Ναι, προφανώς. Την ευθύνη πάντα την φέρνει ο. Συγκινήθηκε. Ο εκάστοτες. Ποιος συγκινήθηκε. Χτες. Ο Καραμαλάκης, ναι. Και σήμερα έγινε και παράδοση πριν λίγο. Θα πάμε λίγο σε 3 παραδείγματα. δημοσιογράφων. Ο Πεθερός Γεραπετρίτη δεν έχει την Τέρνα. Δεν διάβασα ξέρω κάπου. Τι έχει. Δεν κάπου τα διάβασα. Ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Όλα, επειδή. Γιατί να ποινικοποιήσουμε τώρα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όχι, σιγά, και ο άλλος ήταν κουμπάρος με το Predator, το είπα να πει. Σιγά, ναι. Για τις σχέσεις. Ο άλλος ανιψιός. Ναι. Καλά, άμα το πάμε έτσι, μια οικογένεια είναι. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, σωστό. Ο άλλος ξάδερφος. Με μπλοκάκι. Όλοι αυτοί επίσης σαν το Σταθμάρχη. Τι κάδε έχει. Οικογενειακό μπλοκάκι. Ρωτάει ο Κύρκος, τι κάδε έχει ο Σταθμάρχης. Δηλαδή στο μπλοκάκι τι βάζει. Τι βάζουν. Ναι. Και επίσης μπορεί να βάλει Σταθμάρχης, μπορεί να βάλει ξέρω εγώ και κάτι άλλο. Τι ξέρω. Κάτι, κάθε σε αυτό το μπάχαλο χώρα μπορεί. Νομίζω μπορεί να είναι σίγουρα και αυτό. Θα μπορεί, γιατί να μην μπορεί. Ναι, γιατί από στού αρχίζουν και τα δύο. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένα νόμο που να λέει κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ. Ό,τι παλαβώ, κάθε τέτοια τραγωδία βγάζει από κάτω ένα μπάχαλο. Ένα χάος αρμοδιοτήτων, καταστάσεων παράξενων, αυλεψιών, εγκλήματα, με νεκρούς πάντα, με νεκρούς. Ελλάδα 2.0. Ναι. Πάρτα, όρσε. Κοσμογονία. Κοσμογονία, ναι. Διηγούμαστε τη θέτα τη βιομηχανική επανάσταση. Πάρτα. Με το μπλοκάκι και με το έλα φύγε. Ναι. Φύγε. Και με το χειροκίνητο. Εδώ δεν έχει έλεγχο, δεν έχει ο προστιακός στην Ντουκίση Πλακεντία. Το διάβασα. Ό,τι το βγαλε... να είναι. Χτες ο Χατζηνικολάου πάλι το βράδυ που έβλεπα. Δεν έχει εδώ στην Αθήνα. Δεν έχουν που είναι σούπερ γιατική οδό. Σούπερ, σούπερ. Ναι, και την πληρώνουμε μια χαρά. Ναι, και ναι. Τον προστιακό το χρυσοπληρώνουμε. Όλα αυτά. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι καλοπληρωμένη, αλλά. Καλή τύχη. Η ιδιωτική πρωτοβουλία γι' αυτό υπάρχει επιχειρηματικότητα. Για να παίρνει τα άπειρα λεφτά που βγάζουν όλοι. Για να τα τρώνε λίγοι και να προσφέρουν μια βιτρίνα. Αυτή η ιδιωτική έχει μόνο πρωτοβουλία, δεν έχει ευθύνη. Ναι, γιατί να έχει ευθύνη. Ναι, λέω, μήπως. Θα μείνουμε, θα πάμε στα παραδείγματα τριών συναδέλφων. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους, χθες και χθες νομίζω, ότι χθες είναι η μέρα, μας έπαιξε λίγο τα νεύρα, όπως λέμε, στην καλύτερη. Ο Βασίλης Χιώτης, στο δελτίο ειδήσεων του Sky χθες, ενώ μετράμε ακόμη νεκρούς, σωρούς, από καίδια. Κάποιοι δεν έχουν και τι να θάψουν, το λένε οι άνθρωποι. Και αυτό είναι μέσα στον πόνο τους. Αυτό πώς να το περιγράψεις, πώς να το νιώσεις, τι να πεις γι' αυτό. Όταν εξαϊλώθηκαν άνθρωποι. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν και κάνει αυτό που δεν έπρεπε να κάνει κανένας, τη σύγκριση. Με το μάτι. Με το φτάσαμε, μάτι. Έγινε από χτες και ποια επιχειρήματα. Όχι, μονοχιώτης στο Sky έπαιζε το μάτι, πήγε γόνατο. Όχι, εδώ κωδικοποιείται με επιχειρήματα τι ευνοεί την κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα. Να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Εμείς όταν συμβαίνει η στραβή στη βάρδια μας παρετούμαστε. Στα δικά μας χέρια το πρώτο μας όπλο είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο επιχείρημα που βλέπω να έρχεται. Δεν κρύψαμε τους νεκρούς όπως έκαναν οι άλλοι. Τους ανακοινώσαμε κάθε φορά και τους ανακοινώναμε. Και ο μηχανισμός, αυτό είναι το τρίτο επιχείρημα, λειτουργήσε. Ακούσαμε και τον γιατρό από τη Λάρισα να λέει ότι ο μηχανισμός ως μηχανισμός λειτουργήσε. Είχε να διαχειριστεί μια τραγωδία. Αλλά ο μηχανισμός δεν ήταν απόν όπως ήταν σε άλλες τραγωδίες που ζήσαμε στο παρελθόν. Και αναφέρομαι στο μάτι και στη μάνδρα. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν είναι μόνο του Χιώτη, είναι και της κυβέρνησης το αφήγημα. Συνολικά, από εκεί βγαίνει, το μαξί μου βγαίνει, παιδιά, ναι, μοιράστε ναι. Το, πείτε το μετά τα λόγια σας. Θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες αυτό μέρες. Δεν είναι χορός πάνω στους νεκρούς, είναι πανηγύρι ολόκληρο. Δεν πανηγύρι, είναι χορός μόνο. Ναι. Την ώρα που βράζει ακόμα η κατάσταση. Που δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τίποτα. Ψάχνουν το βαγόνι το δεύτερο που είναι. Ναι. Πάνω εκεί λοιπόν τα επιχειρήματα τα κυβερνητικά, γιατί έχουμε εκλογές και πρέπει να νικήσουμε και να δείξουμε ότι ήμασταν καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή ήταν η καλή στιγμή να δούμε τι θα βόλευε το Μητσοτάκη για να μειώσει το πολιτικό κόστος. Ήταν μια καλή στιγμή αυτή. Το πρωί με αυτό σχολιόντουσαν. Με τι θα σχολιόντουσαν, όταν το μαξί μου κοιτάγανε πώς θα κάνουμε τη διαχείριση. Αυτό. Για να μην τον πιούμε παταγωδώς, να τον πιούμε λιγότερο. Ένα παράδειγμα δημοσιογράφου είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η Σαράφογλου που λέει τις ειδήσεις στον Αντένα και έχει τον κύριο Γεννηδούνια που είναι ο πρόεδρος των μηχανοδηγών. Έχει βγει και μας έχει διαφωτίσει σχετικά αυτές τις μέρες. Και κάνει αυτό που είχε κάνει η Σαράφογλου και στο δημοψήφισμα. Περίπου κάνει αυτό. Μας θύμισε αυτό. Τότε είχε πει, μα όλες οι κοινωνικές ομάδες. Με τον Γρηγοριάδη δεν μιλάει τότε. Μα όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι κατά του. Δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Την τέτοιο, Ευρώπη ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Είχε πει κάτι αυθαίρετο, όπως το βιώνει η ίδια. Ναι. Εδώ τώρα λοιπόν εγκαλεί τον συνδικαλιστή, γιατί δεν μας έχει την ενημέρωση. Δεν ξέρουμε τίποτα εμείς από όλα αυτά που καταγγέλλεται. Κύριε Γενιδούνια, όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε? Δηλαδή πώς, γιατί καταλαβαίνετε εμάς ότι η ευθύνη του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσείς δηλαδή για τη ζωή σας? Εμείς παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονιστικές διαδικασίες για να προστατέψουμε και τον εαυτό μας και τους επιβάτες. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία χαρακτηριστήκαμε στην τεχνία και ότι το κάνουμε για συντεχνιακούς λόγους. Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας και το βασικό σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από 6 μήνες? Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια. Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί... Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως ναι, δεν είναι έτσι, γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας. Πιστέψτε με, κύριε Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και αυτά έχουν δημοσιευτεί και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα. Αν είχαμε γνώση, λέει Σαράφογλου, δεν θα ήταν έτσι, θα ήταν αλλιώς. Αλίμονο, δεν θα πηγαίναμε εμείς κόντρα σε μια ιδιωτική εταιρεία? Πρώτη. Πρώτοι δημοσιογράφοι συστημικοί θα πηγαίναν, θα λέγανε, θα την ξεσκίζαν την εταιρεία. Δεν αφήνανε κάτω τίποτα. Ότι έρχεται, ας πούμε, στο μέσο ενημέρωσης fax ή δελτίο τύπου mail. Απεργούν μηχανοδηγοί, ας πούμε, γιατί έχουν τα τάδε αιτήματα κατά της κυβέρνησης, κατά της εταιρείας και αμέσως link. Live συνδέσεις, τακτική επικαιρότητα, όλα. Θα φιλοξενήσουμε τους συνδικαλιστές. Το ξέρουμε. Ο μόνος συνδικαλιστής που φιλοξενείται κάθε πρωί είναι ο Μπαλάσκας. Ο Μπαλάσκας. Κανένας άλλος συνδικαλιστής. Όλα αυτά τα κανάλια έχουν κρίνει χρήσιμο να έχουν κάθε μέρα έναν αστυνομικό συνδικαλιστή. Δεν ξέρω γιατί. Όταν έχουμε θέμα αστυνομικό, άντε και να το δεχτούμε. Που δεν λένε τα συνδικαλιστικά τους. Όλα τα λένε. Τι ώρα τα περνάνε. Της κυβέρνησης. Όλοι είναι της κυβέρνησης. Λένε την άποψη της κυβέρνησης για όλα τα θέματα. Μιλάνε ως ψυχολόγοι. Λες και δεν ήταν αρκετό που τη λέγανε οι δημοσιογράφοι την άποψη της κυβέρνησης. Προστίθεται. Να πει και ο Μπάτσος, ας πούμε. Αυτή είναι η πολυφωνία. Βλέπεις πέντε άτομα. Και οι πέντε λένε το ίδιο όμως. Αυτή είναι η πολυπροσωπία. Η πολυφωνία είναι όταν λες άλλες φωνές, όχι η ίδια φωνή. Βγάζουν αυτούς τους συνδικαλιστές και αυτούς που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και στην πανδημία. Πάντα υπήρχε αστυνομικός. Γιατρός δεν υπήρχε κάθε πρωί. Και είχαμε και λοιμοξιολόγο. Ήταν μια γκάγκα, όχι μια γκάγκα, η άλλη, πώς τη λέγανε. Η παγόνη. Μια παγόνη, ναι, την είχε. Ως γιατροί, ως επιστήμονες, ως γιατροί από κάτω. Είδες εσύ κανέναν νοσηλευτή του Ευαγγελισμού, τι τραβάει και τι γίνεται. Όχι, ο Μπάτσος ξέρει τώρα, επειδή προκαλεί, ας πούμε, γεγονότα. Σπασίματα τα έχει και τα λοιπά. Τα ιατρικά τα ξέρουν τώρα. Υπάρχει και εμπειρία. Ξέρει που να σπάσει πιο χέρι και τα λοιπά. Πού να σπάσει πόδι, που πονάει. Έτσι λοιπόν εδώ η Μαρία Σαράφογλου το παίζει ανήξερη ότι θα το ξέραμε, θα το είχαμε. Ναι, είναι δυνατόν. Φτάσαμε στο τέτοιο. Ακολουθεί τώρα που τους είπαν γιατί δεν κάνατε απεργίες. Όχι. Οι δημοσιογράφοι, οι οικονόμοι και αυτά που λέει και γιατί δεν κάνατε απεργίες. Συγγνώμη. Όχι, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Φτάσαμε που θα τους εγκαλέσουν. Τώρα. Που ότι φταίνε όλοι σαν σύνολο. Το τρίτο ηχητικό είναι Γιάννης Παπαδόπουλος από το Sky που εγκαλεί συνδικαλιστή, τον Κιουτσούκη, που είναι και προς τη δεξιά κινείται. Γιατί δεν κάνανε απεργίες. Ακούστηκε από το Sky σε κατηγορία. Γιατί δεν κάνατε απεργίες? Και εμείς, σαν Sky, ας πούμε, σαν οποιοδήποτε κανένα, θα τις αγκαλιάζαμε, θα τις προβάλαμε τα αιτήματά σας και όλα, έτσι. Αυτό ή θα βγαίναμε και θα λέγαμε κλείνουν τους δρόμους και δεν μπορούμε να περάσουμε. Αυτό θα λέγαμε. Εννοείται. Αλλά γιατί δεν κάνατε απεργίες? Σωστό. Ο Παπαδόπουλος με τον Κιουτσούκη. Ξέρετε τι διερωτώνται πολλοί οι τηλεθεατές μας? Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα. Παρακαλώ. Κάνατε λάθος. Παρακαλώ. Οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες, κύριε Παπαδόπουλε, οι απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά. Μα να ξανάρθουμε στο... Εσείς απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν... Εσείς απαντήστε, μην απαντάτε παραπάνω όμως και γίνουμε ρόμπες. Όχι, απαντήστε τόσο όσο. Αυτό το απόσπασμα είναι από τα πιο παράλογα γενικώς. Απεργία, ποιος το λέει, από πού το λέει. Απεργία γιατί δεν κάνατε. Λέει ο άλλος, κάναμε. Αλλά με τον νόμο Χατζηδάκη δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν ξαναχρειαστεί να σας προειδοποιήσω, θα πεθάνετε ναι. με τους εγκληματίες που έχουν αναλάβει να κυβερνούν τον τόπο. Δεν θα μπορώ να σας προειδοποιήσω. Ναι, γιατί τα φάξ δεν τα κάνετε πλέον τίποτα. Υπάρχει και νόμος. Την απεργία δεν την κάνετε τίποτα. Θα πεθάνει κόσμος, θα κλαίνε μάνες. Και του λέει: μην πούμε στα συνδικαλιστικά. Χαζομάρες. Λέει αυτό εσύ με ρώτησες και εσύ απάντησες. Δεν υπάρχει πιο σουρεάλ διάλογος από τους πιο σουρεαλιστικούς διαλόγους μέσα στον πόνο και τη θλίψη των ημερών. Που έχουμε ακούσει. Καλά είπε ο Παπαδόπουλος, λέει. Δεν έχω δει, λέει, να κάνει τα απεργίες. Πού να δεις, αν βλέπεις Sky, δεν θα το δεις. Βέβαια, δεν βλέπεις τα κανάλια όλα τα 4-5, δεν θα δεις απεργίες, προφανώς. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια απεργία. Δεν θα το δείξουν. Σήμερα έχουμε μια απεργία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, τα τρένα γενικώς και ο ΙΣΑΠ που ήταν να γίνει χθες μια στάση. Πάλι βγήκανε να πούνε ότι λούφα αποφάσισαν να κάνουν, να κολοβαρέσουν. Τα έχουμε, θα τα ακούσουμε. Γιατί την κάνουν αυτή τη στάση, την απεργία σήμερα. Συνάδελφοί τους σκοτώθηκαν. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ή όποιος έχει δουλέψει σε χώρους μπορεί να καταλάβει και έχει τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Αν δημοσιογράφος δικός μας, είτε το συμπαθείς είτε όχι, αν πάθει κάτι, πεθάνει, επηρεάζεσαι λίγο, τον έχει συναντήσει κάπου, πόσο μάλλον σε τέτοιες δουλειές που είναι μες στη νύχτα, που ένας ξαρτάται από τον άλλον, μου δίνεις το OK να μπω με τα απαρχαιωμένα συστήματα. Ναι, παίρνα. Η ζωή του ενός και των επιβατών εξαρτάται από τον άλλον. Τους δένει κάτι. Και είναι και μια λυσίδα όλη αυτή. Δεν είναι, είναι ατυχές το παράδειγμα με τους δημοσιογράφους, γιατί ο ένας μπορεί να είναι διαπλεκόμενος. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Και έτσι. Ακόμα και έτσι. Έχεις αλλά θέλω να σου πω. Καλημέρα, εκεί είναι πιο ανθρώπινα τα πράγματα. Είναι κανονικός κόσμος. Είναι μια λυσίδα ο ένας με τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, θρηνούν οι άνθρωποι, τους έχει επηρεάσει όλη την Ελλάδα. Πόσο μάλλον τους σιδηροδρομικούς. Δουλεύανε μαζί και κάνανε σήμερα απεργία. Βάλανε και τα αιτήματα μαζί. Ναι, έχει μποτιλιάρισμα έξω. Φρικτή μέρα για την Αθήνα. Τι να κάνουμε, ναι, και κάποιοι πεθάνανε. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος το πρωί και λένε για τη σημερινή απεργία. Να πούμε ότι θα μπορούσαν να το κάνουν μόνο. Και μετά το εθνικό πένθος, πάντως Γιώργο. Γιατί έχουμε εθνικό πένθος μέχρι αύριο. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς και για κινητοποιήσεις και για συζητήσεις και για ευθύνες και για όλα. Ζητάνε συγγνώμη. Θα μπορούσε να γίνει και την μεθεπόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει. Ζητάνε συγγνώμη, λέει, από το κοινό. Γιατί εκτάκτως λάβανε αυτή την απόφαση. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εκτάκτως χθες τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, αν δούνε με σήμερα το μετρό, θα ήταν λιγότερη η θλίψη ή η οδύνη για τη διαγωδία και τους χαμένους ανθρώπους. Μα τι λένε, δηλαδή είναι. Ζητάει οικονόμου να γίνει αύριο απεργία. Αν γινόταν αύριο, δεν θα έλεγε δύο μέρες μετά το περιστατικό. Αν γινόταν σε ένα μήνα, δεν θα έλεγε ένα μήνα μετά το περιστατικό. Μόνο αν γινόταν Κυριακή, θα έλεγε εντάξει, Κυριακή πώς να πάμε, δεν πειράζει κάτι. Όχι, θα έλεγε ότι μια Κυριακή μας έχει μείνει να πάμε βόλτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σωστό, ναι. Μα ενώ λέει ο ένας συνάδελφος, γιατί δεν κάνατε απεργία για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που έχουν κάνει και απεργίες, έχουν στείλει και ενημερωτικά, έχουν κάνει και εξώδικα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί κατά της Ελλάδας για αυτούς τους λόγους. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν έχει παρουσιάσει κανείς τίποτα, τους εγκαλούν γιατί δεν κάνουν απεργία. Σήμερα που κάνουν απεργία, γιατί κάνετε απεργία. Και αν δεν το κάνετε μέσα στο πένθος, λέει γιατί το κάνετε μέσα στο πένθος. Τώρα κάνουμε, έχουμε πένθος. Όχι ο δηλαδή... πολεμού του Φανή του Λουλουστιφανή και εμείς δεν κάνουμε παράσταση αύριο, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε. Τώρα είναι το πένθος. Όχι μετά από ένα μήνα. Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα όριο σε κάθε άνθρωπο. Προστασίας από την αυτοξευτήλα. Δεν γίνεται, έχουν ξεφύγει, έχουν φύγει από αυτό το πράγμα. Πάνε σε άλλη πίστα. Αυτό που γίνεται στα κανάλια και στη δικαιοσύνη, θα βάλω εγώ, τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Και βλέπουμε και εισαγγελείς, και ανώτατους δικαστικούς, και ανώτατους δημοσιογράφους, και κατώτατους δημοσιογράφους, να μην μπορούν να αυτοπροστατευτούν στα βασικά. Στα βασικά πράγματα. Όλα μπορεί να τα πει. Στη δημοσιογραφία μπορεί να στηρίξει όποια κυβέρνηση θες. Με όποιου τρόπου. Το κάνεις λίγο πιο κομψά. Τίποτα, ούτε έξυπνα δεν το κάνουν. Κάτι ούτε αυτό, ούτε αυτό. Το κομψά νομίζω δεν τους νοιάζει κιόλας. Αυτό το θέμα μίσος, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν έξυπνα. Το μίσος για κάθε τι συλλογικό, για κάθε τι εργατικό, για κάθε τι που η Ελλάδα από αυτούς κρατιέται. Τι θα φοβόντουσαν. Δεν ζούμε κατά τύχη. Είπα και εγώ από λάθος χθες, ζούμε κατά τύχη. Ζούμε επειδή κάποιοι πιλότοι, καπετάνοι, μηχανοδηγοί μας πάνε σωστά και μας φέρνουν. Έτσι ζούμε. Επειδή κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Βάζουν όλη τους τη δουλειά και την ευθύνη εκεί. Στο 99,99% πάνε όλα καλά. Υπάρχει και αυτό που έγινε χθες. Ναι, που έχει λόγους και αιτίες. Αλλά γίνονται με ευθύνη ανθρώπων και τους μισούν όλους αυτούς. Μα όταν είναι μαζί τους μισούν. Όταν είναι μόνο και τους χειροχωρίζουν και είναι ένας, δεν τους μισούν γιατί είναι ένας. Μια ατομική ευθύνη είναι εύκολα πυροβολαμένα. Τους πολλούς μαζί είναι, εκεί είναι ο φόβος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το έχετε καταλάβει. Ένα μήνυμα εδώ από Σουηδία. Από το 1900, που λέγαμε πριν για τις ιδιωτικοποιήσεις. Από το 1972, λέει, που είμαι στη Σουηδία, ο πρώτος που πέθανε από αυτοκινητικό ατύχημα λόγω καθυστέρησης του ασθενοφόρου ήταν 30 χρόνια μετά και κάνα 2 μήνες ύστερα από την ιδιωτικοποίηση αυτού του τομέα. Έχουν ιδιωτικοποιήσει και τα ασθενοφόρα στην Σουηδία. Στη Σουηδία και πάει καλά από ό,τι βλέπω το πράγμα. Έχουμε λαό από χτες. Επηρεασμένο σαφώς. Προφανώς και στο κλίμα των ημερών. Έλα, γορινά μου. Έλα. Έχω καιρό να πάρω. Μόλις έβλεπα τώρα έναν άνθρωπο εδώ στην τηλεόραση να κρατάει τη φωτογραφία της κόρης του, της φίλης του γιου του και να την αναζητά. Και ακόμα θα μετράμε νεκρούς. Εγώ θέλω να πω μόνο αυτό που ακούω εγώ ήδη και εσάς να το λέτε, ότι αυτό το έγκλημα έχει αιτίες. Δεν έχει μόνο το λάθος του κάθε σταθμάρχη αν έχει γίνει. Ένα έγκλημα που ξεκίνησε ιδιαίτερα με τον ΟΣΕ, που όταν σηκέστηκε τα μνημόνια τον είχαν κατακρεουργήσει. Αφού δεν δούλευε καλά, τον χωρίζαν σε κομμάτια για να το πουλήσουν. Καλά, μην βιάζεσαι. Και πριν έρθουν τα μνημόνια, μια χαρά προετοιμασία είχαν κάνει. Τον είχαν αποδομήσει ήδη. Τον είχαν ξεφτυλίσει για να έρθει η ώρα να φανεί αναγκαίο να πουληθεί. Όπως κάνουν σε όλα τα υπόλοιπα, Αποστολάκο. Mm. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα κλασικό παράδειγμα του πόσο μπουρδέλο είναι αυτή η χώρα, του πόσο πιο επικίνδυνο είναι από το να μπει σε ένα μπουρδέλο στη Σομαλία. Δώσανε όλο τον ΟΣΕ για 50 εκατομμύρια, όσο κοστίζουν κάποια βαγόνια, μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ και ΠΑΣΟΚ. Το 2019 υπογράψαν τη σύμβαση για να δώσουν 750 εκατομμύρια για τα επόμενα 10 χρόνια για να επιδοτήσουν γραμμές, ας το πούμε, άγονες και περιφερειακές, οι οποίες ποτέ δεν δουλέψανε. Το 2021 τους επιδοτήσαμε για τα χαμένα δρομολόγια λόγω πανδημίας. Οι καταγγελίες των μηχανοδηγών και των εργαζομένων στον ΟΣΕ, στο ιδιωτικό και δημόσιο ας πούμε κομμάτι του, είναι διαρκής. Η ΡΑΝΣ, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, αυτό το ρυθμιστική αρχή, ρε φίλε, πόσο μπουρδέλο υπονοεί από πίσω του. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων ελέγχει τις καταγγελίες με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός χρόνου χωρίς να βγάλει πορίσματα. Το προδιαγεγραμμένο αυτό έγκλημα λοιπόν έχει και ονοματεπώνυμα, τους υπουργούς, τους βουλευτές που ψηφίσαν τα μνημόνια, αυτούς που ψηφίσαν την ιδιωτικοποίηση, τους CEO και μεγαλομετόχους της ιδιωτικής ιταλικής εταιρείας. Τους κατά καιρούς υπουργούς μεταφορών που ξέρανε, τους πρωθυπουργούς που πάλι ξέρανε, τους χατζηδάκηδες που κοκορεύονται που τα πουλήσανε, ναι. Είμαι περήφανος γιατί αντιμετώπισα το ζήτημα του ΟΣΕ. Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Απλά να σου πω κάτι, μωρέ, ο Χατζηδάκης κοκορεύεται που τα πούλησε. Ο Τσίπρας ένιωθε άσχημα που τα πούλησε. Χωρίς να πουλήσουμε υποδομές, ούτε τρένα, ούτε γραμμές, ούτε σταθμούς, παρά μόνο τη χρήση, είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα χαμηλό τίμημα. Αλλά τη δέσμευση για επενδύσεις σε τροχαίο υλικό. Ο Τσίπρας δεν ένιωθε καλά, αλλά αυτό να το εκτιμήσουμε κάποια στιγμή, ότι αυτόν που το πουλάει και το κλαίει. Εγώ τουλάχιστον αυτόν θέλω, ναι, να κλαίει, παιδί μου, με συγκινεί λίγο. Θέλουμε αυτόν που το πουλάει και το κλαίει. Εκεί δεν υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες έχει μόνο σε αυτόν που κοκορεύεται. Εγώ θυμάμαι ένα μάθημα στην οικιακή οικονομία στο δημοτικό ή στο τέλος του δημοτικού ή στις αρχές του γυμνασίου, που μας έλεγε ότι τα μέσα μεταφοράς αποτελούν ένα δημόσιο αγαθό και γι' αυτό είναι υπό δημόσιο έλεγχο και ο άνθρωπος πληρώνει ένα συμβολικό ποσό για τη μετακίνησή του. Καταρχάς έχει σταματήσει ένα συμβολικό το ποσό. Που τα χρησιμοποιείς. Ξεκινάμε. Να κοιτάξουμε, να δούμε πώς αυτά τα πράγματα θα ξαναγίνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Με μητσοτάκια και πολιτικές μητσοτάκηδων δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν πρόκειται να γίνει. Ας κοιτάξουμε λοιπόν ποιοι τουλάχιστον έχουν τα αρχίδια και τη θέληση να το κάνουν. Όχι μόνο αυτοί και εμείς από πίσω τους και να σπρώχνουμε. Αλλιώς κάθε τρεις και λίγο θα κλείνουμε παιδιά. Και θα έχουμε τους αδόνιδες στην τηλεόραση να λένε για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο σύστημα που έχουμε, που μάλιστα λέει καπιταλισμός, το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει νομοθετικά στο πώς θα λειτουργούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και απαντώ και ευτυχώς. Δεν πήρα να κρεμάσω αυτό. Θα θυμάρχει ανάποδα και θα γίνουν όλα καλά. Ναι, ναι, βρήκαμε τον έλεγχο. Καλημέρα, υπάρχουν γραμμές. Ναι, πείτε μου. Ήταν ο αρυψιός μου μέσα, ευτυχώς το παιδί είναι καλά. Το έμαθα πριν καμιά ώρα. Ήταν ο γιος σου. Ο αρυψιός μου, αρυψιός μου. Α, οκ. Okay. Είναι καλά το παιδί, εντάξει, με διάσηση με 5 ράμματα στο κεφάλι. Του με διάσηση και 5 ράμματα στο κεφάλι δεν το λες είναι καλά. Εντάξει, όταν απλά πήγαινε να κάνει. Σε σχέση με που πεθάνανε παιδιά. Σε σχέση με άλλους, ναι, αλλά όταν πας να κάνεις ένα ταξίδι ρουτίνας δεν είναι οκ okay να φύγεις με διάσηση. Όχι, θέλω να σας πω ότι εντάξει, εν μέρει ήταν η Παναγία μαζί μας και το παιδί ήταν καλά. Δηλαδή η Παναγία ήταν μαζί με εσάς και δεν ήταν με κάποιους άλλους, διάλεξε η Παναγία ποιοι θα ζήσουνε. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Ωραία. Η ιδιωτικοποίηση δεν ήταν μαζί σας. Κάπως έτσι. Αλλά τι πρέπει να γίνει με όλη αυτή την ιστορία, πού πρέπει να επιβεβαιωθούν οι ευθύνες. Το θέμα είναι την επόμενη φορά, από εδώ και πέρα έτσι κι αλλιώς, να έχουμε λίγο στο νου μας ποιους εμπιστευόμαστε. Γιατί ο σταθμάρχης ποιος ήταν που θα την πληρώσει, δεν τον διαλέξαμε εμείς και δεν είναι αυτός ο υπεύθυνος όταν είναι μπουρδέλο ολόκληρη γραμμή. Δεν θα βγει κάποιος να πει ότι φταίω εγώ. Βρήκανε παιδί μου, θα πούνε ο σταθμάρχης φταίει, τον μπουρδέλο, τέλος. Όλα τα άλλα καλά. Ένας συμμετοχικός ο πρόσωπος, ένας από τους 300 που είναι εκεί μέσα. Πες μου ότι θες να δεις και παραίτηση, έλα σε παρακαλώ. ακούμε τις λίγες μουσικές που θα ακούσουμε. Είναι από το χαμόγελο της Τζοκόντας, του Μάνου Χατζηδάκη. Βλέπω στην ΕΡΤ. Το μόνο χαμόγελο. Ναι, όντως. Βλέπω στην ΕΡΤ κατατέθηκε η πρώτη αγωγή από συγγενή επιβατών. Ξεσκίστε τους. Πραγματικά. Προφανώς δεν γυρίζουν. Δεν ξέρω επιβάτης αν είναι ζωντανός, αν είναι νεκρός. Προφανώς δεν γυρίζουν πίσω οι συγγενείς κτλ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Όμως, γδάρτε τους. Και ο Φύσας δεν γυρνάει πίσω. Ο Φύσας, η Μάγδα μέχρι σήμερα εκεί είναι. Προφανώς δεν έχει να κάνει. Και δεν έχει κάνει και δεν έχει διεκδικήσει και τίποτα οικονομικά. Ναι. Επειδή γράφουν ακόμη και εκεί, γράφουν εκεί οι χιδαίοι τύποι. Το ξεσκίστε τους βέβαια με τη συγκεκριμένη δικαιοσύνη για τους συγκεκριμένους εισαγγελείς, μπάζει λίγο. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, κάτω την κάνει. Θα αναλάβει ο Κούγια σε υπερασπιστές εταιρείες και θα τελειώσουν όλα. Γιατί λέω θα βρείτε όλη την ατομική σας ευθύνη. Γιατί λέω ξεσκίστε τους. Το ιστορικό όλο, το Πασόκ, η κυβέρνηση του Πασόκ, ναι, τα ωραία χρόνια, έσπασε τον ΟΣΕ σε τρεις εταιρείες. Τότε, πρώτο ξεκινάει το σπάσιμο, αφού έχεις κατηγορήσει συνδικαλιστές ότι είναι ρετυρέ, ότι είναι χαραμοφάιδες και ότι είναι, πώς το λέμε, δράκα. Ναι, ναι, ναι. Μια άλλη λέξη, την είπε από σίγμα αρχή, θα την θυμηθώ στην πορεία. Αφού κατηγορείς συνδικαλιστές, κατηγορείς το στόχο, το σπά σε εταιρείες. Πρώτη κίνηση. Έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2013. Με το νόμο 4199 πήγε την ιδιωτικοποίηση παραπέρα, την εισάγει έναν ευρωπαϊκό κανονισμό τον 1370 του 2007, που αυτό είναι manual. Ναι. Έχει έρθει από την Ευρώπη η οδηγία και το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Μεγαλούργησε, ειδικά για τον ΟΣΕ. Μεγαλούργησε η αριστερά, μπράβο. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ψήφισε νόμο που ενσωμάτωνε μια άλλη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν τα κάνουμε εμείς, είναι απ' έξω, μας τα πάμε. Ναι, μα δεν τα κάναμε τώρα, είμαστε στην Ευρώπη. Μνημονιακός όρος ήταν. Ναι, προέβλεπε το διαχωρισμό της διαχείρισης και της υποδομής του ΟΣΕ, δηλαδή άλλο οι γραμμές του τρικούπι και άλλο το τρένο που θα κυκλοφορεί από πάνω. Ωραία. Τα διαχώρισε μια χαρά, τα περίφημα ΣΔΙΤ. Ναι, αυτά, ναι, ναι, τα πολύ ωραία. Σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Για ευνόητους λόγους να συμπράξει ο ιδιωτικός με το δημόσιο, γιατί κάπως πρέπει να γίνονται και τα τιμολόγια στις λαμογές. Και όριζε εκεί η σύμβαση αυτή ότι ο ΣΕ είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε δυνατότητα για την ελεύθερη πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο των σιδηροδρομικών μεταφορικών εταιρεών από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και όχι μόνο, χωρίς να αναφέρονται σαφώς οι προϋποθέσεις και οι όροι ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούνται. Μέσα στην συγκεκριμένη σύμβαση. Γιόλο. Είναι λίγο φλού. Ναι, ναι. Θα τα βρούμε. Εντάξει. Πώς το είπε χτες. Άνθρωποι είμαστε. Φεύγουμε, πάμε και όπου πάμε. Το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ πάλι, εφού είχαν στρώσει το έδαφος οι προηγούμενοι, παραχώρησε στην Ιταλική εταιρεία αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ την Τρένοσε, τη μία από τις εταιρείες. Πολύ καλά. Λίγο μετά. Φιλοδόρημα, θα έλεγε κανείς. Συμβολικό. Δεν είναι αυτό. Λίγο μετά επιδοτήθηκε η Τρένοσε με 50 εκατομμύρια. Ναι. Άκου τώρα. Την αγόρασε 45 και καλά έδωσε 45. Πάμε και όπου βγει. Αυτές πάμε είναι... και όπου βγει, πάνε. Ναι, ναι. Ναι. Ενώ την αγόρασε 45, υποτίθεται η Ιταλία, βγάλαμε την τσέπη και έδωσε 45. Ναι, ναι, ναι. Πήραν 50. Πίσω 50, βγάλαν και 5. Κάθε χρόνο 50. Mm. Και είχε υποφασιστεί ότι κάθε χρόνο θα παίρνει 50. Και έτσι κάνω και εγώ εταιρεία. Μα κάτι όμως. Γιατί ναι, δεν την έχουν κάνει. Το είπα και προχτές. Ναι, κάτι όμως. Ναι, έτσι κάτι. Αλλά... Γιατί έτσι έχω και εγώ αεροπορική εταιρεία. Έχω και εγώ τρένα. Ναι, καλά. Μην μιλήσουμε για την αεροπορική εταιρεία 120 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, μετά. Επίσης, μέσα εκεί βάλανε και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με 9ήμερη συνεχόμενη εργασία. Περνάνε και κάτι τέτοια μέσα. Καλό. Γιατί βάζουν όρους οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι ιδιώτες θέλουν δούλους. Μετά πόσα δεν έχει 9 μέρες ρεπό να μαζέψει ελιές. Ήταν αριστερά ρε τότε. Α, ήταν, δεν είχε ελιές τότε. Δεν μαζεύαμε ελιές. Τα κακή χρόνια. Ελιές μαζεύουμε τη δεξιά. Α, σωστό. Που σου δίνει τα ρεπό άλλος. Η αριστερά το έκανε 9 ημέρο συνεχόμενο. Στα τρένα και στις νύχτες. Πόσα ρεπό και να έχει καθαρό μυαλό. Δεν τα λες όλα. Να ρυθμίσει ο άλλος, μη του κάνουν τα τρένα. Κατάλαβες πώς. Τι ωραία που φταίει ο σταθμάρχης. Πολύ, πολύ. Πόσο διαχρονικά και διακομματικά φταίει ο σταθμάρχης. Μήπως έχει και διπλοβάρδιες μέσα σε αυτό. Όχι. Γιατί είναι όλο φτιαγμένο για να φταίνει σταθμάρχης πάντως. Έρχεται η Νουδού, πατάει σε όλα αυτά, τα βρήκε ωραία στρωμένα, γιατί δεν είναι δεκανίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Άλλοι θεωρούνται δεκανίκια και εδώ είδες ποιος στηρίζει ποιον και πώς. Το καλοκαίρι του 22 επεκτείνει τη σύμβαση Νέα Δημοκρατία, άνετα, με την Τρένοσε για άλλα 10 χρόνια, δίνοντάς 750 εκατομμύρια. Τι 750 εκατομμύρια. Εντάξει. 40, για να δεις, αναβάθμιση, ορίστε. Να δεις πόσο ηλίθιος είσαι. Έδωσε 45, πήρε 150 από το ΣΥΡΙΖΑ και πήρε 750 και από τους άλλους. Είδες μαγιά. Μέσα μπήκε. Αυτή η Ιταλία. Είσαι τέτοιο. Πα και κάνει μια παράσταση που δεν θα γίνει και αύριο λόγω πένθους. Και ενώ θα μπορούσε να γίνει τρενά. Τίποτα. Κατάρα αυτοί οι Ιταλοί φάγανε με αυτά τα τρένα. Μπλέξανε. Ναι, το ξέρω. Και έχει και συνέχεια όλο είναι αυτό. Είναι αυτό το ρίσκο της επιχειρηματικότητας που λέμε. Μεγάλο ρίσκο πήρανε. Έχει τέτοια και... επιχειρηματικότητα την κάνω και εγώ μετά με αυτά τα ρίσκη. Σόπα. Ρίσκη. Ναι, okay. Το παγκλικά. Πληθυντικό. Είναι και πέμπτη, να μην το ξεχνάμε όλα αυτά που έχουν γίνει. Δεν ήταν μέσα σε αυτά υπάρχουν και διατάξεις για μεταφορά προσωπικού από τη μία εταιρεία στην άλλη, γιατί την έχουν σπάσει σε διάφορες εταιρείες. Είναι η ΓΕΟΣΕ, είναι η ΕΡΓΟΣΕ. Είναι ο ΣΕ, είναι η Τρενοσέ. Η Γαμοσέ, η Μέσα στην Τρενοσέ είναι και η Κόσκο όλα. Λίγο. Είναι μια δευτερεύουσα εταιρεία τη Κόσκο. Ναι, και εκεί έχουμε εργαζόμενους που φταίνε. Ναι, εννοείται. Τον έκοψε τον άλλον. Εδώ τι προάλλε πάλι είπε ένα, είχαμε εργατικό στην Κόσκο. Μια χαρά. Γι' αυτό λέω, γδάρτε του και ξεσκίστε του. Βέβαια, ό,τι πάρετε σε χρήματα. Γιατί δεν είναι μόνο νεκροί, είναι και οι άλλοι. Ο τραυματίας, το ψυχικό, η ψυχική οδύνη, οι γονείς. Με όλο αυτό που γίνεται, βλέπω σε πολλά σχολεία είχα σήμερα. Είχα συνεργάτη δάμου μέσα στο τρένο. Ναι. Ναι. Από πού? Από, από το γραφείο παραγωγής των παραστάσεων. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έπαθε κάτι, αλλά σκέψω το ψυχολογικό το σόκολο αυτό ότι. Εντάξει, δεν είναι απλό. Δεν ανακοινώθηκε στο δεύτερο βαγόνι. Εδώ εμείς που και στο τρίτο, δεν και στο το ζήσαμε βαγόνι. Και δύο μέρες τώρα είμαστε με ένα βάρος. Να είσαι και εκεί μέσα, σου μένει για όλη τη ζωή αυτό. Αυτό θα μένει στην ιστορία της χώρας. Βέβαια. Είναι γεγονός που θα το θυμόμαστε και μου λες τώρα να είσαι και μέσα. Και θα έρθει ένας κούγιας να ψάξει τα εισιτήρια, μετά θα υπερασπιστεί την εταιρεία πάντα. Θα ψάξει τα εισιτήρια, θα πει ότι έχεις ατομική ευθύνη γιατί έγραφε ότι είσαι στην Πέμπτη τέτοια και εσύ ήσουν στο δεύτερο βαγόνι, ενώ έγραφε στην Πέμπτη και εκεί θα φτάσουμε. Αυτό που γίνεται και πάντα. Και εκεί θα έρθει στο αδιέξοδο. Πολλά σχολεία σήμερα, δεν ξέρω αν έχουν συνεννοηθεί, μαθητές στα προάβλια σχηματίζουμε τις τσάντες τους. Το στείλε όταν φτάσεις. Ή πάρε όταν φτάσει. Πάρε όταν φτάσει. Πάρε με όταν φτάσει. Πάρε με όταν φτάσει ή στείλε όταν φτάσει. Το είδα στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα ακούσουμε, όχι τον πατέρα, πάμε στην κυρία Αντωνία. Για να καταλάβουμε την οργή αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε. Η κυρία Αντωνία βγήκε σε κανάλι το πρωί. Έχει χάσει τον άντρα της και το παιδί 5 χρονών. Ήταν στα πρώτα βαγόνια. Μάλλον δεν θα της έρθει τίποτα από ό,τι λέει και η ίδια. Δεν θα παραλάβει τίποτα. Την ακούμε με τι οργή μιλάει. Εγώ στο τρένο δυστυχώς ήταν ο σύζυγός μου μαζί με το γιο μου. Ήταν στο πρώτο βαγόνι. Το πρώτο βαγόνι, δεν ξέρω αν έχετε κατέβει ή αν είχατε κάποιες φωτογραφίες, είναι παράλια. Εμείς αυτό τον οποίο μου είπανε, μπήκανε μέσα ζωντανοί και μου τους βγάλανε, ούτε μπορώ να τον εκυδέψω. Να τον εκυδέψω τον άνθρωπό μου δεν μπορώ. Να κυδέψω τι, από καλύδια, τι να κυδέψω. Βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε στον κόσμο ένα συγγνώμη και ένα πένθος. Να το κάνουμε τι, θα μας γυρίσουν πίσω τους ανθρώπους μας. Από αυτές τις μάνες θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά τους. Να έρθουν ψυχολόγοι στο σπίτι μας να κάνουμε τι. Δεν είμαστε τρελοί, τους ανθρώπους μας θέλουμε. Πόσο χρόνο είναι το παιδί σας? 5. Αυτό που θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτούς τους βουλευτές που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε με ένα συλληπιτήρια και περνάει, γιατί τα ίδια κάνανε και στο αεροπλάνο που χαροπαλεύαμε τα δύο τα παλικάρια μας, τα ίδια μας λένε και τώρα. Εγώ αυτό που θέλω είναι στο σπίτι μου να μην πατήσει κανένας ψυχολόγος, μα κανένα, ούτε βουλευτής, ούτε ψυχολόγος, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε τρελοί. Τους ανθρώπους μας χάσαμε. Τρελοί δεν είμαστε να μας φέρουν τους ψυχολόγους να μας κάνουν καλά. Χαροπαλεύουμε τα παιδιά μας. Μπορεί να ήταν και το δικό του το παιδί εκεί. Θα ήθελε να ακόμουν εγώ και να του λέγα ένα συλληπιτήρια και να τελείωνε. Τροπή τους. Αυτό έχω μόνο να πω. Τίποτε άλλο. Τους δικούς ανθρώπους τους βγάλανε ή ακόμα εκεί μες τα σίδερα είναι? Οι ανθρώποι μου δυστυχώς γίνανε από καΐδια. Άρα δεν έχετε ενημέρωση ταυτοποίησης, να το πω έτσι και τα λοιπά. Να ταυτοποιήσω τι, παιδιά, τα αποκαλύδια. Λοιπόν, τι να σας πω, ας πούμε και εμείς ελευθερία, τι νόημα έχει? Τι νόημα έχει το? Ευχαριστώ. Είναι αυτό που λες, τι νόημα έχει? Αυτά λέει η κυρία, την ακούσαμε την κυρία Αντωνία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, όχι ακόμα. Αναφέραμε πριν, με τον τρόπο που τα λέμε εμείς εδώ κάθε Πέμπτη, τα δικά μας και φέρνουμε και παραδείγματα. Το όνομα του κυρίου Κούγια ακούστηκε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλει να παρέμβει. Καλό σας μεσημέρι. Καλή γιατί σας ακούω όταν έχω τη δυνατότητα. Πρώτα από τα καλημέρα. Ναι, όσο καλημέρα μπορεί να είναι αυτή, όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα. Ναι. Σας ακούω όταν συνήθως σας πετυχαίνω από το εφετείο προς το πρωτοδικείο. Γιατί αυτή είναι η διαδρομή μου τέτοια ώρα. Ή προς το γραφείο μου. Άκουσα λοιπόν προηγουμένως, με τον τρόπο που το λέω βέβαια, ότι θα έρθει ένας Κούγιας και θα πει αυτά που θα πει. Είστε σύμβολο, κύριε Κούγια, τι να κάνουμε τώρα. Έχετε γίνει σύμβολο, το ξέρετε. Γιατί όμως, ακούστε. Είστε viral, είστε viral, συνεχώς και το επιδιώκετε κιόλας βλέπουμε. Θέλω να σας τονίσω κάτι και να το θυμάστε πάντοτε. Όσα χρόνια θα σας λέω, γιατί είστε νεότατοι. Και μάλλον εγώ θα σας το πιο νωρίς, αλλά δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Με αυτά που όπως γίνονται, μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Όταν έχουμε το παρελθόν του Παναγιώτη του Τζέντ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ειλικρινά, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που κάνετε και τον τρόπο που τα λέτε. Πράγματι θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει το όνομά μου με αυτήν την παραβολή που κάνατε. Όμως θέλω να σας πω ειδικά σε αυτή την περίπτωση, παρά το ότι πολιτοσκοπήθηκα για να υπερασπιστώ τον ήδη έναν κατηγορούμενο, επέλεξα και ήταν συνειδητή επιλογή μου να υπερασπιστώ τα θύματα. Έχω αναλάβει τις δύο οικογένειες από το Καστράκι με τα δίδυμα κοριτσάκια και τις αδέλφες. Έχω πολιτοσκοπηθεί να αναλάβω τουλάχιστον άλλους 10 ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση είστε δηλαδή με τα θύματα. Δεν σας κρύβω ότι εγώ διάβασα χτες ότι θα είστε από την άλλη πλευρά. Έχει, γιατί αυτό δηλαδή γράφτηκε και δεν ήταν τρολιά, ήταν από πιο επίσημα χείλη. Είναι αλήθεια ότι βολιδοσκοπηθήκατε. Να κάνω μια ερώτηση. Από ποιον βολιδοσκοπηθήκατε, από τον ίδιο, από το περιβάλλον του? Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όχι, δεν είναι ωραίο, αλλά μου κάνει λίγο εντύπωση. Ένα σταθμάρχης έχει να πληρώσει έναν Κούγια. Μπορεί να είναι εταιρεία. Ακούστε, υπάρχει ένα. Τα είπε όλα τώρα, κύριο Σιμώνα. Μπορεί να είναι η εταιρεία. Μπορεί να είναι η εταιρεία. Κύριο Παρμπαγιάννη. Ναι, ναι, οκ, okay, το ίδιο είμαστε. Οκ, okay, έγινε αυτή η διευκρίνηση. Όχι, εταιρεία, ούτε πάλι από ένα πρόσωπο στο στενό περιβάλλον. Ναι, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να περαστώ τον οποιοδήποτε, αρκεί να έχει περάσει. Δεν με ενδιαφέρει να πληρωθώ μόνο. Θέλω όταν πάω σε ένα δικαστήριο να έχω και προσωπική και νομική αξιοπρέπεια. Βλέπετε πολλέ φορέ ορισμένε υποθέσει που εξ αρχή είναι κάποιοι καταδικασμένοι, ειδικά αυτά τα λαϊκά δικαστήρια που γίνονται. Και αποφάσεις είναι διαφορετικές, γιατί είναι διαφορετική η νομική επιστήμη. Εδώ όμως θέλω να σας πω ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση, αν είχατε κάνει την τιμή να διαβάσετε μια ανακοίνωση που έδωσε στο γραφείο μου πριν από λίγο, επειδή και εμείς πληροφορηθήκαμε ότι διαχέεται αυτή η προς τα έξω, έκανα μια ανακοίνωση που τα λέει όλα. Και θέλω να σας πω ότι η εντολή που έχω λάβει ήδη από τις οικογένειες των δίδυμων κοριτσιών και τις αδέλφεις τους. Είναι αδέλφια οι οικογένειες, έτσι. Ναι. Είναι επίλεκτη η οικογένεια. Είναι τραγικό για αυτή την οικογένεια. Αυτό είναι για όλες είναι, αλλά αυτό είναι τραγικό. Χάσαν τα παιδιά τους. Το τραγικό είναι αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως. Ότι οι οικογένειες αυτές δεν θα κάνουν κηδείες. Ναι. Είναι εξαϊλωμένα τα παιδιά. Και θέλω να σας πω επίσης ότι αντί για να κάνουν κηδείες οι άνθρωποι αυτοί που έχουν και οικονομική ετότητα, θα ανηγύρουν μια εκκλησία. Ναι. Θα σε ποια περιοχή? Η περιοχή εκεί που ζουν, στο Καστράκι. Είναι τα μετέωρα. Ξέρετε, το Καστράκι, το Επίνιο, τον Μετέωρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατανοητό βέβαια να καταφύγει ο καθένα όπου σε αυτέ τι δύσκολε ώρε. Βέβαια με τι εκκλησίε δεν σώζονται τρένα. Αλλά εντάξει. Είναι η των ανθρώπων η διάθεση. Είναι η ανάγκη των ανθρώπων. Να σα πω ότι έχω υπάρξει δικηγόρο δύο πατριαρχείων και πολλέ φορέ συμφωνώ μαζί σα. Συμφωνώ πολύ. Θα σα πω ευθέω ότι επιλέγω τι υποθέσει μου και στην υπόθεση του Παλού θα μπορούσε να πάει περάσπιση. Και στην υπόθεση του Μίχου θα μπορούσε να πάω υπεράσπιση. Και στην υπόθεση της Καρφαλιάς θα μπορούσε να πάω υπεράσπιση. Το κρατάμε αυτό, το ότι επιλέγετε τις υποθέσεις σας, το κρατάμε γιατί είναι και άλλες υποθέσεις που διαλέγετε. Λοιπόν. Και διαλέγετε πλευρά και σε άλλες υποθέσεις. Πολύ πάντα. Και τη διάβγεια που έχετε. Για να ξέρετε στην υπόθεση αυτή, η εντολή που έχω λάβει είναι να φτάσω μέχρι το τέλος. Και το τέλος μπορεί να είναι και πολιτική κατηγορούμενη. Καλά, μην κάνετε μεγάλη όρεξη, εντάξει. Ξέρετε καλά πώς γίνονται στην Ελλάδα τα πράγματα. Δεν έχουμε αυταπάτες, κύριε Κούγια, δεν έχουμε αυταπάτες. Κανείς μας, ξέρουμε πολύ καλά. Ακούστε, κύριε Γαμή, θα σας πω το ευθέως, θα σας το πω. Εξαρτάται και ποιος είναι απέναντι. Και να ξέρετε ότι όταν πραγματικά ενεργοποιείς τους κανόνες της δικαιοσύνης με τον τρόπο που πρέπει, υπάρχει δικαιοσύνη. Μα ποιος έχει τιμωρηθεί από πολιτικούς? Από το εξαρτάται ποιος είναι απέναντι, απαντώ. Ποιος έχει τιμωρηθεί από πολιτικούς? Από μεγάλο επιχειρηματίες ποιος έχει τιμωρηθεί? Που, τώρα, Τι, ποιο θα κάτσει κάποιο εκτό από το σταθμάρχη. Θα κάτσει κάποιο στο. Θα μπει μέσα φυλακή. Εάν το πάρετε στατιστικά, έχετε δίκιο. Μα πώ αλλιώ θα το πάρουμε. Στατιστικά θα το πάρουμε. Όμως να ξέρετε ότι επειδή οι κατηγορούμενοι επιλέγουν συνήθω πολύ καλού δικηγόρου και οι οποίοι πραγματικά ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά του, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να καταδικάσει κάποιον μεγάλο επιχειρηματία ή κάποιον μεγάλο πολιτικό. Η διαφορά ποιο είναι. Όταν από την άλλη μεριά όμω ένα καλό δικηγόρο, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ να ξέρει. Δυσκολεύουν, αλλά ξέρετε κι εσείς, είναι μεγάλη συζήτηση τώρα και φτάνουμε και στο τέλος. Δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο, η λαϊκή αντίληψη λέει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει κτίριο δικαιοσύνης και υπάρχει και διαδικασία δικαιοσύνης. Θέλω να σας το πω ευθέως. Εγώ δεν έχω δει ούτε αυτό άνθρωπο να καταδικάζεται στην Ελλάδα δεν έχω δει. Δεν λέω για τους κάτω, λέω για την πολιτική ευθύνη. Κύριε Κουγιά, όταν σκοτώνεται παιδί 16 χρονών για 20 ευρώ βενζίνη και η αστυνομική είναι στη δουλειά τους, μην συζητάμε για δικαιοσύνη, μην κοροϊδευόμαστε. Ακούστε με, μην το εκλαϊκεύετε. Τι να κάνουμε ακριβώς. Το 20 ευρώ είναι κάτι που είναι η αιτία που ξεκίνησε αυτή η καταδίωξη. Το ποιο κρύβεται σε ένα αυτοκίνητο μέσα που προηγουμένως έχει κλέψει βενζίνη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασφαλές. Ναι, οπότε αλλά αυτός που έχει κλέψει όμως εκατομμύρια δεν έχουμε την ίδια αντίληψη. Ούτε και διαφεύγει ο Χριστοφοράκος, για παράδειγμα. Είναι στο εξωτερικό. Αυτό λέω δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ο 16χρονος στο χώμα και ο Χριστοφοράκος ή αντίστοιχη Χριστοφοράκη είναι έξω. Ένα λεπτό, γιατί πράγματι αυτό. Ή τη Ενέργα και τόσοι άλλοι. Ο νέος ποινικός κώδικας εξεδόθη 1η Εβδόμου 2019. Τις επόμενες ημέρες θα εξεδίδεται η απόφαση, μια πολύ σημαντική υπόθεση. Υπεξαιρέσω στη ΔΕΗ. Η προϊσχύσασα κυβέρνηση, το έχει κάνει και άλλη προηγουμένως, έκανε κάτι απαράδεκτο. Ψήφισε τον νόμο σε μία μέρα, τον δημοσίευσε σε μία μέρα, και ενώ θα επιβάλλονται πολιετής καθηγητής και σε ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία, από τους μεγαλύτερους, και στον διοικητή της ΔΕΗ, ο νέος κώδικας, τον οποίο ψήφισαν όλα τα κόμματα, το τονίζω, τον έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά τον ψήφισαν όλα τα κόμματα. Ενεργοποιήθηκε εκείνη την ημέρα και σε μια εβδομάδα αγώθηκαν αυτοί που εκατοικαζόταν, μπορεί και σε 20 χρόνια κάτω. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δικάζει με τους νόμους που φέρνει. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Όποτε θέλετε. Πιο χαλαρά. Γιατί τελειώσαμε κιόλας, έχουμε μπει στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε για την διευκρίνηση που κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο κι εμείς. Διαφημισούλες μικρές είναι. Μας πάνε στο μαγκαζίνο, τους φάγαμε και 1,5 λεπτό. Γεια σας. Γεια σας.